koncertu tuż po 20. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu. Tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla oczu, czyli tusze, cienie, kredki, eyelinery w szalonej obniżce. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Za miasto z rodzinką się wybieram, ale wcześniej zatankuję i umyję samochód na BP. Czysty lepiej jeździ. Dzwonię, żeby zapytać, jak wygląda majówkowa oferta na BP. Oferta aż błyszczy, bo przy zakupie abonamentu na myjnię w promocji z modnymi słuchawkami gratis można zgarnąć ponad 800 punktów Payback. Po prostu pięknie. Zatankuj i umyj na BP swój samochód przed majowym wyjazdem i zbierz ponad 800 punktów Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 2 maja, minęła godzina 7. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Ukraiński atak na separatystów w Słowiańsku, trwa akcja odbicia miasta z rąk prorosyjskich działaczy. Wiele już udało się zrobić, ale wiele wyzwań dopiero przed nami, tak prezydent podsumował dziesięciolecie Polski w Unii. Wiemy, że czeka nas jeszcze wiele pracy. Komisja Badania Wypadków Lotniczych będzie wyjaśniała przyczyny wypadku śmigłowca koło Słupska. Rannych jest 5 osób. Ale na początek poranne walki w Słowiańsku. Ukraińskie siły rządowe zaatakowały pozycje zajmowane przez separatystów. Separatyści informują, że są atakowani i z ziemi, i z powietrza, i że jest to, jak twierdzą, operacja na wielką skalę. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera nasz ukraiński korespondent Piotr Pogorzelski. W mieście słychać strzały i eksplozje, a także dźwięk syren i dzwonów cerkiewnych. Nad Słowiańskiem krążą helikoptery wojskowe Mi-24. Jeden z nich został zestrzelony. Pilot przeżył. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka większa część Słowiańska jest już w rękach ukraińskiej armii. Zlikwidowano posterunki separatystów, a także przejęto kontrolę nad wieżą telewizyjną położoną między tym miastem a pobliskim Kramatorskiem. W tym ostatnim także słychać syreny. Terroryści obawiają się, że stanie się ono następnym celem ukraińskiej armii. Słowiańsk został opanowany przez separatystów 12 kwietnia. Terroryści przetrzymują kilkudziesięciu zakładników, wśród nich mer miasta, dziennikarzy, ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, a także od 25 kwietnia 7 wojskowych inspektorów państw OBWE, w tym Polaka. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Bilans polskiej dekady w Unii. W orędziu prezydenta Bronisław Komorowski podsumował 10 lat naszej obecności w Unii Europejskiej. Mówił, że 89% Polaków popiera członkostwo we wspólnocie. Podkreślał, że dzięki Unii udało się wiele zrobić i to na lepsze, choćby infrastruktura. W 2003 roku było w naszym kraju 631 km autostrad i dróg ekspresowych, a już w 2013 2745 km. Ta zmiana dokonała się naszymi rękami i dzięki naszej pracy, ale i dzięki ogromnym europejskim pieniądzom. Ale wiele trzeba jeszcze zrobić, dodawał prezydent Komorowski. To nie znaczy, że wszystko nam się w pełni udało, że nie mamy problemów, że żyjemy bogato i beztrosko. Tak nie jest. Wiemy, że czeka nas jeszcze wiele pracy. Dużą część naszych nadziei na postęp wiążemy z następną perspektywą finansową Unii. W nowej siedmioletniej perspektywie Polska ma dostać ponad 400 miliardów złotych. Eksperci Komisji Badania Wypadków Lotniczych przyjadą do Czystej koło Słupska. Doszło tam do wypadku śmigłowca Mi-2. Rannych zostało 5 osób. Mają rany cięte głowy i rąk. Maszyna spadła na łąkę obok boiska, na którym bawiły się dzieci. Grałem w piłkę, widziałem, jak helikopter leciał. Chciał zawrócić, silniki mu zgasł, chciał wylądować, zahaczył o pług i się wywrócił. W jaki sposób wyszli? Przez okno piątka i dwóch przez kabinę. Opowiada chłopiec, który był świadkiem wypadku. Amerykański pilot maszyny relacjonuje, że nagle zgasły silniki śmigłowca. Oba silniki zgasły, więc wykorzystując siłę nośną starałem się wylądować. Normalnie nie byłoby problemu, ale musiałem wykorzystać moją moc, aby ominąć drzewa, dom i linię energetyczną. Z tego powodu wylądowaliśmy dość twardo. Śmigłowiec się przewrócił na bok po wylądowaniu i stąd te zniszczenia. Na pokładzie helikoptera było 7 osób, w tym 2 dzieci w wieku 5 i 10 lat. 2 maja to dzień flagi, dzień Polonii. Najwięcej Polaków za granicą mieszka w USA. Głównie w Chicago, ale można ich spotkać także w innych regionach Stanów Zjednoczonych. O święcie Polonii za oceanem. Jan Pachlowski. Edward Dyja, który w Ameryce mieszka od 30 lat i na swój dom wybrał małą miejscowość górską Windham w stanie Nowy Jork, od polskiego radia dowiedział się o obchodzonym 2 maja Dniu Polonii. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest Dzień Polonii za granicą. Nawet nie wiedziałem, że takie święto istnieje, że kraj pamięta o swoich rodakach mieszkających poza granicami kraju. To jest takie miłe. Amerykańska Polonia zmieniała się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Jeszcze w latach 80. byliśmy bardzo silną grupą społeczną, którą Ronald Reagan zapraszał do Białego Domu. Teraz nie stanowimy już takiego monolitu. Podkreśla politolog, komentator polityczny polskojęzycznego radia Echo Chicago Aleksander Siemiński. Polakom jest bliżej do Brukseli, do Berlina niż do Stanów Zjednoczonych, do Chicago i do Waszyngtonu czy Nowego Jorku. To jest zupełnie normalne. Związki uległy rozluźnieniu. W ostatnich latach amerykańska Polonia zaangażowała się przede wszystkim w lobbying, który ma wpłynąć na amerykański kongres, aby ten zniósł obowiązek wizowy dla Polaków udających się do USA. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Rekord Guinnessa we Wrocławiu znów pobity. Tym razem siłą 7334 gitar. Gitarzyści wspólnie zagrali Hey Joe Jimiego Hendrixa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tutaj przyjechaliśmy. Jesteśmy mile zaskoczeni, że mogliśmy się spotkać w tak dużym gronie gitarzystów. Piękna sprawa. Cudownie. Była taka energia i to wszystko naprawdę nie miało znaczenia, że padał deszcz. Po prostu naprawdę super było. Było naprawdę mega. Na pewno za rok przyjedziemy. Poprzednio rekord Guinnessa gitarzyści na wrocławskim rynku pobili 2 lata temu. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. A co też nam przygotowała pogoda na środek długiego weekendu? Na razie tutaj u nas w radiu, właśnie na zewnątrz budynku, słońce. Na północy będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, zwłaszcza na obszarze od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, centrum kraju, po Mazowsze. Mazowsze nie jest centrum? No, może nie jest. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim miejscami również burze, z gradem lokalnie. Temperatura maksymalna bez przesady od 10 stopni na wybrzeżu w Wielkopolsce, ziemi lubuskiej i Kujawach do 20, a nawet 25 stopni na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr północno-wschodni słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, no i miejscami porywisty, ale nie będziemy z tego robić wielkiej sprawy. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko do poniedziałku. Super okazje w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. Tablet 8 cali Kiano modem 3G za 499. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000 giga za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to teraz oficjalnie witam wszystkich słuchaczy programu trzeciego o 7.10, trochę nietypowo, no ale jak powiedziałem, środek długiego weekendu, święta, w związku z tym nie budzimy Państwa od 6, tylko dzisiaj od 7. Witam ja, witam Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie, oczywiście Darek Pieruch przy telefonach i Halinka Wachowicz, która niezawodnie zawsze tutaj jest i nadzoruje, żeby wszystko było jak trzeba. Z Państwem będziemy dzisiaj do 10, no bo przesunięcie o 1 godzinę. Mam nadzieję, że ci, którzy włączyli program trzeci, będą zadowoleni. Postaram się mało gadać, sporo grać, a czasem powiemy Państwu na przykład, która jest godzina. wspominałem coś, że będziemy co pewien czas podawali Państwu godzinę dokładną. No to wiążemy się teraz, 7:15. No troszkę mniej tego słońca na zewnątrz, czyli widocznie pogoda posłuchała prognozy i stara się dostosować do tego, o czym mówiliśmy. Dodam również, że mimo iż święto, mogą Państwo z nami się kontaktować. 22 i 7 trójek to numer telefonu, 71335, SMS i ewentualnie mail man@polskieradio.pl. No to są podstawowe informacje, a jeszcze dodam, to się zmartwią pewnie miłośnicy żywego słowa, że nie będzie dzisiaj spotkania z politykiem ani jednym. No ale nadrobimy to w przyszłości. You're gonna miss me after I hit the big start. You won't see me around here no more. You're gonna miss me after I hit the big time. Gonna go get brand new famous friends. I don't bother voting me. Po siódmej. Długi weekend. No ale to nie znaczy, że pominiemy informacje kolorowe, barwne i fascynujące. Oczywiście będzie to wybór jedynie, ale myślę, że to i owo się dla Państwa znajdzie. Mamy też pocztę. Pierwsze listy już do nas docierają. Dzień dobry, panie Wojtku. Święta, święta, a my w drodze. Nasza majówka przerywana jest niestety pracą. No, co zrobić? I tak z samego rana pędzimy ze Stronia Śląskiego do Wrocławia. Deadline 8:45. Pozdrawiam Hubert i Paulina. 8:45, no nie wiem, ile państwu zostało jeszcze drogi, ale mały zapasik czasowy jest. Dziękuję za te informacje. No i wracam do kolorowej prasy. Otóż wiadomość wydaje mi się idealna dla polskich obywateli, którzy mają ochotę mieć jakieś gniazdko za granicą. No bo wystarczy mieć, ale nawet nie całe 2 miliony dolarów. 1 900 000 wystarczy i można sprzedać to mieszkanie, czy domek, czy przytulisko Joanny Krupy, która sprzedaje na Florydzie, Miami. Ładne miejsce, ciepło, słonecznie, palmy, golf. Już paru naszych polityków to sprawdziło. To jest apartament. Jest fotografia. Nie wiem, czy to jest dokładnie to, ale wydaje mi się, że bardzo... Proszę państwa, nawet niecałe 2 miliony dolarów. To jakby ktoś... Tam nie ma długiego weekendu w Stanach, więc gdyby wylecieć dzisiaj na Florydę, to już właściwie można w sobotę podpisać umowę. I potem zawsze można hopsa podskoczyć, jak tu u nas plucha brzydko, i na Florydzie w mieszkaniu Joanny już własnym troszkę poodpoczywać. Myślę, że będzie dużo zgłoszeń. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Od środy do niedzieli nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Taka pogoda kulawa, może coś na rozgrzewkę? No dobrze, przed chwilą była dosyć rozgrzewkowa, ale w porządku. Mogę się ugiąć, przecież nie jest żadnym wstydem troszkę na rozgrzewkę pograć w trójce. Ale najpierw, mimo że nie ma informacji w połowie godziny, to prognozę, myślę, że Państwo przywykli, że podajemy. Na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami po kropli, zwłaszcza od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę po Mazowsze. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim miejscami również burze, lokalnie z gradem. No i w czasie deszczu i burz. Ciekawą informację, a tego nie spodziewałem się. Uwaga, proszę uważnie słuchać. W czasie deszczu i burz może miejscami mocno padać. To niezwykłe. W czasie deszczu, żeby padało, no no. I teraz dalej. Temperatura maksymalna. W Poznaniu zaledwie 9. W Koszalinie, Gdańsku, Suwałkach, Bydgoszczy i Łodzi 10. Też niewiele lepiej. W Olsztynie 11. W Szczecinie, Białymstoku i Warszawie 12. Wrocław, Lublin, no już lepiej, 16. W Zakopanem, w Zakopanem białe niedźwiedzie uśmiechnięte i zdziwione, bo aż 18. W Krakowie nie ma w Zakopanem białych, brunatne. W Krakowie 20, a w Katowicach i Rzeszowie 21. Uwaga, przypominam, w czasie deszczu miejscami może mocno padać. A teraz obiecana rozgrzewka. Morning shade. Ja miałbym taką prośbę, czy można by podać jakieś minimalne temperatury, jakie by, bo przymrozki były i ciekaw jestem, czy pan man będzie miał szansę coś tam wykryć. O 4 godzinie było pół stopnia mrozu, rejon Warszawy. No pan mnie zaskoczył, bo najpierw, no zaraz po kolei, pan prosił, żebym podał, gdzie, jakie były minimalne, a potem sam pan podał te minimalne. No to ja mogę powtórzyć. W rejonie Warszawy otwarcie nad ranem było pół stopnia mrozu. I myślę, że mówię prawdę, bo opieram te informacje na informacji, którą przed chwileczką nadało Polskie Radio w programie trzecim. Może jakoś dzisiaj nie jestem w formie za bardzo, ale staram się wypełniać państwa prośby możliwie jak najdokładniej. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Tego jeszcze świat nie słyszał. Ale jak usłyszy, to może zobaczy. A to się zobaczy. Niebywałe. Pierwszy taki audioprzewodnik na płycie. Zabieramy państwa na spacer, 13 miejsc, kilometry trasy, a wszystko zaczyna się i kończy na kulturalnej plaży Trójki. Do zobaczenia i usłyszenia w Sopocie. O którym opowiemy jako o mieście spełnionych marzeń. W sobotę, 3 maja o 9:00. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Audiobook Krok po kroku z Trójką Sopot można już kupować na stronie sklep.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Od środy do niedzieli nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pozdrawiam serdecznie z Podlasia, z Suwalszczyzny. I tutaj pan Wojtek chyba taki wielkie popełnił, bo nie oddamy białych niedźwiedzi, nawet dla górali, nawet dla tych, co mają piórko w kapeluszu, absolutnie. Białe niedźwiedzie są nasze, to są na Podlaszu, na Suwalszczyźnie, a nie w Góralowie, żeby tam było w jakiejś tam przy prognozie pogody, że w Zakopanym białe niedźwiedzie. Nie, białe niedźwiedzie są nasze. No oczywiście kajam się, bije się w piersi. Oddaję honor, tak, na Podlasiu białe niedźwiedzie są wasze i nikim wam nie odbierze. Poeta Janek, państwo myślą, że świętuje, że wyjechał, że odłożył pióro, ale skąd, proszę państwa? Oto najnowsze jego dzieło. Nie ma połówki, lecz jest prognoza. Na polu pogoda jakby trochę chora. Polityków wywiało niczym duże kraby. W audycji będzie więcej zabawy. Myślę, że to jest pochwała tego, że nie będzie salonu politycznego, ale zastanawia mnie, jak to jest z tymi dużymi krabami. Czy duże kraby wywiewa? Ja za mało wiem, doktor Kruszewicz, chociaż doktor Kruszewicz bardziej się na ptak, chociaż na wszystkich się zna. Ciekawe, czy duże kraby wywiewa. No tego nie wiem. Ale wiersz jest jak najbardziej prawie rym. Wszystko świetnie. Natomiast jest też taki list, który trochę mnie zmartwił, mimo że nie jestem zmartwiony. Pani Dorotka napisała. Niepokoi pański ton głosu, smutny, może pana napadli, szare piórka oskubali, piękny głosik skradli, tak pyta Dorotka. Nie jestem jakoś specjalnie smutny, ale niewykluczone, że martwię się, że nie wstałem o 4 rano, tylko dopiero po 5, bo dziś audycja trochę później. A ja jak ten skowronek uwielbiam raniutko otrząsnąć piórka, otrzepać i zaśpiewać na wschodzie słońca. Coś mi się porobiło z tego wstawania późnego. I don't care if you're bad, you can cry all night long. There's one thing about it, you've done me wrong. I heard what you did, and I know what I saw. Dzień dobry, ja mam pytanie do pana Wojtka. Czy pan Wojtek kiedyś grał po weselach może? Proszę pana, po weselach? Czy ja grałem? Muszę sobie przypomnieć. Nie, byłem co prawda na paru niebezpiecznych weselach, ale nie pamiętam siebie z instrumentem. Chyba, że to było już w takiej fazie, że... Nie, ale tu młodzież słucha. Odpowiadam. Nie ma takiej możliwości, żebym świadomie grał na weselu. godzina za, no, z małym kawalątkiem za 10. Za 10 i to za 10 ósma. Nieprzypadkowo wspomniałem o doktorze Kruszewiczu przy okazji którejś z poprzedniej zapowiedzi, no bo mimo tego, że mamy nieco inną audycję, troszkę bardziej, nazwijmy to, rozluźnioną, to doktor Andrzej Kruszewicz na posterunku. Dziś będzie przygotowana przez Darka Pieroga opowieść o pingwinach, które doktor Andrzej Kruszewicz 14 lat temu ratował w południowej Afryce. Zresztą do spraw południowej Afryki wrócimy już za tydzień, ale na razie o pingwinach. Brał pan udział w jednej z największych na świecie akcji ratowania dzikich ptaków. Tak, była to akcja ratowania pingwinów. W okolicy Kapsztadu na wyspie Robin Island było wtedy mniej więcej 80 tysięcy pingwinów, które przystępowały do lęków. No i niestety na początku sezonu lęgowego doszło do zatopienia statku, który tam był w złym stanie technicznym. Miał wpłynąć do doku technicznego, jednak kapitan wypłynął na pełne morze i ten statek zatopił. Ze względu pewnie na ubezpieczenie albo na coś tam. Treża nazywał się ten statek, zatonął. No i spodziewano się, że dojdzie do wycieku ropy, ciężkiej ropy, która gdzieś tam jest w jego lukach, tam w tych zbiornikach na paliwo. W każdym razie bardzo szybko pojawiły się pierwsze pingwiny na plaży wysmarowane ropą. Sandcop jest taka organizacja, która zajmuje się ratowaniem fauny przybrzeżnej. Od razu poinformowała wszystkich możliwych, że będzie prawdopodobnie duży wyciek ropy i żeby kto może starał się pomóc. No i później były dramatyczne maile, że już się zaczęło. Wielka akcja zbierania wysmarowanych ropą pingwinów do ośrodka, który był ad hoc zrobiony w takiej starej stacji naprawczej taboru kolejowego. Tam trzeba było przywieźć tony piachu, porobić baseny, porobić takie zagrody dla pingwinów, zorganizować śledzie i w sumie dostarczono do tego miejsca 20 tysięcy wysmarowanych ropą pingwinów, które trzeba umyć, a później od nowa zaimpregnować, więc najkrótszy okres przebywania w takiej stacji to 2 tygodnie. 20 tysięcy pingwinów, każdy zjada mniej więcej 0,5 kg śledzi, to jest mamy 10 ton śledzi dziennie, które trzeba zorganizować, więc ogromny obowiązek spadł na ludzi. Apelowali o wszelką pomoc, to tylko może. No i dostałem takiego dramatycznego maila. Przedstawiłem to wtedy dyrektorowi Rębiszewskiemu jeszcze. No, że jest taka akcja i że to w sumie mógłbym się wybrać, bo mam czas. No i stanęło na tym, że no okej, tylko że muszę załatwić sobie wszystko. Co nie poniesie żadnych kosztów, bo nie miało tego w planach. No więc pierwsze co tego samego jeszcze dnia, napisałem 3 listy takie z prośbą o bilet zniżkowy, czy też bezpłatny do różnych linii lotniczych. No więc zgłosiłem się i pierwsze biuro w centrum Warszawy, poszedłem tam do nich, no i taki młody człowiek mi powiedział, proszę pana, żeby dostać bezpłatny bilet, to jest to bardzo skomplikowane. I tak naprawdę bardzo długo trwają te procedury i to ma samo będzie pan miał w innych liniach lotniczych. Natomiast my panu zaoferujemy bilet za $300. Więc krótko mówiąc, do Kapsztadu i z powrotem za $300 bardzo tanio. Taniej mogę nie uzyskać, więc stwierdziłem, że już nie będę nigdzie biegał i zgodziłem się na to. Bardzo szybko uruchomili procedury, złożyłem niezbędne dokumenty. Tego samego dnia jeszcze byłem u takiego przedsiębiorcy budowlanego, któremu powiedziałem, jaką właśnie mam historię. A on mówi, spokojnie, przyjdziesz jutro do naszego biura, dostaniesz te $300. No więc dostałem jeszcze pieniądze na zapłacenie za ten bilet. To jeszcze nie koniec historii. Pewna pani, która usłyszała, bo dałem informację do prasy, radia i telewizji, jakaś Amerykanka polskiego pochodzenia będąca w Warszawie, przyszła do biura dyrektora Rębiszewskiego, powiedziała, że ona chciałaby dać temu człowiekowi, co będzie leciał, żeby miał na początek na start. I też $300 dostałem na ten start. No i kwestia wizy. Poszedłem do ambasady RPA z prośbą o załatwienie wizy. Zwykle trwa to dłużej. Dostałem to w ciągu jednego dnia i wpisano mi taką anotację. Leci ratować pingwiny, prosi się o udzielenie wszelkiej pomocy. No i proszę. Nie powinniśmy przyklasnąć temu, jak operacja cała się udała dzięki pomocy różnych osób, ale dzięki inicjatywie doktora Kruszewicza. Jak mówiłem wcześniej o Ameryce, nie Ameryce, tylko Afryce Południowej jeszcze będzie za tydzień. Myślę, że już o zwykłej porze. Chciałbym też dać odpór posądzeniom, które pojawiły się zarówno w formie SMS-owej, jak i mailowej, że ja najzwyczajniej w świecie bezczelnie zaspałem. To jest skandal posądzać mnie o coś takiego i dlatego audycja rozpoczęła się z godziną opóźnieniem. Nie, taki był plan. Ja byłem gotów od 6, ale w związku z planem przyjechałem. No i co ja będę tłumaczył? Mówię i daję słowo, że tak jest. We'll be right back. wild blue yonder. So many thoughts to sit and ponder about life, love, and the lack of, and this emptiness in my heart. Too old to be wild and free still, too young to be over the hill still, trying to grow up but who knows where to start. Waste another day. Sit right here and have another beer in Mexico. Let the warm air melt these blues away. Sun comes up and sun sinks down, and I've seen them both in this tourist town. Just trying to search my soul for all the answers and the reasons why I'm at these crossroads in my life, and I really don't know which way to go. So I'll just sit right here and have another beer in Mexico. Do my best to waste another day. Stay right here and have another beer in Mexico. Let the warm air melt these blues away. Maybe I'll settle down, get married, or stay single. Stay free. Which road I'll travel is still a mystery to me. So I'll just sit right here, have another beer in Mexico. Do my best to waste another day. Sit right. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi opowiemy o tym, jak zmienia życie psychoterapia. Dziś nadal korzystanie z usług psychoterapeuty jest dla nas czymś wstydliwym. A szkoda. Tak jakbym się od czegoś odcięła. To jest tak, jakbym miała 30 kilo mniej. To jest tak, jakbym miała czas dla siebie. To po prostu było widać po mnie zmiany. Zajrzymy te